i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Littorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Potrzebny jest monitoring osób chorych. Tak po pierwszym przypadku małpiej i ospy w Europie mówi główny inspektor sanitarny. Służby kolejny dzień będą odławiać śnięte ryby z jeziora Dzierżno-Duże i kanału Gliwickiego. Są rozmowy w sprawie wymiany jeńców, potwierdza Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Małpia ospa nie jest drastycznie szkodliwa dla człowieka, ale potrzebny jest monitoring osób chorych. Tak mówi Polskiemu Radiu główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Potwierdzono pierwszy przypadek niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką w Szwecji. Chora osoba przebywa w Sztokholmie. Doktor Paweł Grzesiowski podkreśla, że przebieg zakażenia małpią ospą jest gorszy niż przy ospie wietrznej. On może wywoływać uogólnioną odpowiedź zapalną i to jest ta przyczyna, dla której część osób ginie. Ewentualnie mogą dochodzić ropne powikłania tych zmian skórnych, ponieważ małpia ospa przebiega również pod postacią gorączki, złego samopoczucia i takich typowych pęcherzyków na skórze. Na całym ciele mogą występować takie pęcherzyki, ale te pęcherzyki w kilka dni po ich pojawieniu się pękają i w tych miejscach pojawiają się mikroropnie. I te właśnie ropnie mogą stać się przyczyną sepsy i przyczyną śmierci. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że wzrost zachorowań na małpią ospę w Afryce stanowi obecnie globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. W związku z pogarszającą się sytuacją szef organizacji Tedros Ghebreyesus ogłosił najwyższy możliwy stopień alarmowy. Podobny alert podnoszono już 2 lata temu. Prawie 30 ton śniętych ryb odłowiono wczoraj z Dzierżna i kanału Gliwickiego. Dziś działania służb mają być kontynuowane, informuje Wydział Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Do poniedziałku obowiązuje zakaz korzystania z jeziora Dzierżno-Duże. W zbiorniku ustawione zostały urządzenia, których zadaniem jest napowietrzanie i mieszanie wody. Poniżej jeziora na rzece Kłodnicy naukowcy dozują do wody nadtlenek wodoru, który ma ograniczyć ilość złotej algi. Od 2 tygodni służby wyłowiły już z tych akwenów ponad 70 ton śniętych ryb. Rosja i Ukraina rozpoczęły rozmowy o wymianie jeńców. Informację potwierdził doradca w kancelarii ukraińskiego prezydenta Michajło Podolek. Chodzi przede wszystkim o rosyjskich poborowych wziętych do niewoli podczas ofensywy w obwodzie kurskim. Ukraina od 11 dni prowadzi działania ofensywne na terytorium Rosji. Według ostatnich danych Ukraińcy zajęli ponad 80 miejscowości i 1150 km2 rosyjskiego terytorium. Doradca w kancelarii prezydenta Ukrainy Michajło Podolek potwierdził na antenie niezależnej telewizji Deszcz, że w trakcie ofensywy do niewoli zostało wziętych od kilkuset do 1000 Rosjan, w tym młodzi żołnierze służby zasadniczej. Ich jest wielu, można mówić o setkach, a nawet 1000. Oni nie są przygotowani do walki i bardzo szybko się poddają. Michajło Podolak potwierdził, że rozmowy w sprawie wymiany jeńców na linii Kijów-Moskwa prowadzą m.in. pełnomocnicy do spraw praw człowieka. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zarost i tatuaże w odkrytych miejscach u żołnierzy mają zostać dopuszczone w wojskowym regulaminie. O planowanych od 1 września zmianach poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Według szefa MON-u rygorystyczne, nieżyciowe przepisy były częstym problemem zgłaszanym przez żołnierzy w rozmowach z pełnomocnikiem. Zdania na ten temat są podzielone. Według mnie chyba to jest bardzo eleganckie, kiedy mężczyzna jest tak ogolony jakoś. Nie wiem, to jest takie bardziej estetyczne w moim odczuciu, szczególnie w takiej służbie wojskowej. Ja myślę, że to każdy żołnierz powinien sam zdecydować, czy chce się wytatuować i chce mieć brodę czy wąsy. To jest ich indywidualna sprawa. Nam nic do tego. Niektóre zawody i branże powinny jednak mieć chyba swój taki tak zwany, nie wiem, dress code, jakieś takie zasady, więc chyba jednak powinno być coś utrzymane. Na razie obowiązują zasady, według których żołnierz może mieć zarost do 5 mm, ale po decyzji lekarza dermatologa. Natomiast tatuaże na odkrytych częściach ciała są zabronione. Nad Polskę wraz z upałem nadciągają burze. Służby zachęcają do zainstalowania aplikacji mobilnej Alarm 112. W sytuacji zagrożenia może uratować życie. Szczególnie szczególnie przydatna jest w podróży, gdy nie jesteśmy w stanie ocenić swojej lokalizacji. Po kliknięciu aplikacja IA pobiera nasze współrzędne, mówi łowca burz z portalu fanipogody.pl Arkadiusz Wójtowicz. To dużo daje, bo w sytuacji stresogennej, gdzie dochodzi do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, to może nam pomóc. To może powiadomić na przykład, że doszło do wypadku drogowego, ale też na przykład spadło drzewo na samochód. I mamy w ułamku sekundy wysłaną formatkę do służb z informacją, gdzie jesteśmy, co się stało, i to dużo daje. Dlatego, że jak dzwonimy na numer alarmowy 112 poinformować o zagrożeniu, że na przykład na samochód spadło drzewo, połączenie trwa i też określenie, gdzie jesteśmy. To też bywa często stresujące, a to naprawdę jest ważne. Czas, żeby te służby szybko dotarły. Aplikację można pobrać ze strony gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Orlen. Teraz czas na sport w studiu. Dariusz Urbanowicz. Żółta koszulka w kolarstwie to więcej niż kolor trykotu, w którym jedzie lider danego wyścigu. To pewien symbol, to prestiż. Rośnie również prestiż 8-etapowego Tour de France kobiet, a dziś właśnie w koszulce przynależnej liderce pojedzie Polka. Katarzyna Niewiadoma. Wczoraj była druga, dzień wcześniej trzecia. Swoją byłą podopieczną chwali jej pierwszy trener Zbigniew Klęk. Nie, na nogę ma, no to już było widać na igrzyskach, nie, no cóż, no ale też ten pech byłem prześladował na igrzyskach. I myślę, że tutaj trzeba trzymać kciuki, na pewno będzie dobrze. Ona się nie poddała, już jej komentarze też, że trochę zła, że nie wygrała. No ma taki niedosyt, jakby to nazywamy, partażer. Trzeba to trochę wymazać, zresztą olimpiada, no bo faktycznie była przygotowana. Cały czas jest to jedna z najlepszych na świecie zawodniczek. To prawda, oby Kasia Niewiadoma dojechała w żółtej koszulce aż do mety ostatniego etapu w niedzielę. Tymczasem w Polsce piąty etap 81. edycji Tour de Pologne dziś wystartuje i zakończy się w Katowicach do przejechania prawie 190 km. Zawodowy peleton testuje rozwiązania dążące do ograniczenia komunikacji radiowej między zawodnikami a dyrektorami grup i komentuje to wczoraj szósty w Prudniku Stanisław Aniołkowski. Na pewno to coś innego niż do tej pory. Troszeczkę wprowadza więcej zamieszania, bo musimy się między sobą jakoś komunikować. Czy jest bezpieczny? No nie powiedziałbym. Ciężko jest określić, jeżeli jest kraksa, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ktoś z naszych zawodników jest w tej kraksie, czy nie. Wczoraj mieliśmy kraksę z ucieczki. Ja dostałem informację, że coś jest na asfalcie. Taką informację i trzeba uważać. No i jakby nie wszyscy o tym mogli wiedzieć. Ja przekazałem to kilku zawodnikom, którzy jechali wokół mnie z innych ekip, żeby ich ostrzec, ale mimo to nie uniknęliśmy kraksy w peletonie. Jak słychać, wszystko ma swoje plusy i minusy, a w żółtej koszulce w Tour de Pologne jedzie Duńczyk Jonas Vingegaard. Dużo się działo wczoraj w piłce nożnej. Awans do czwartej rundy Ligi Konferencji Europy zapewniły sobie Legia Warszawa i Wisła Kraków. Z rozgrywkami żegna się Śląsk Wrocław. Jagiellonia poznała rywala w Lidze Europy i będzie to, uwaga, Ajax Amsterdam. Co w tenisie? Magdalinet odpadła w Cincinnati w singlu i w deblu, za to Hubert Hurkacz zagra o ćwierćfinał z Włochem Flavio Cobolim. To dziś w środku nocy, wcześniej, bo już około 17 na kort wyjdzie Iga Świątek, by zmierzyć się z Martą Kostiuk z Ukrainy, stawką czwarta runda. Dziś powinien zostać dokończony pojedynek Magdaleny Fręch z mistrzynią olimpijską Qin Wen Zheng z Chin. Z powodu deszczu panie zeszły z kortu przedwcześnie. Przystanie 6-1 i 5-4 dla Chinki. Jeszcze słówko o czarnym sporcie. Żużlowiec Betardu Sparty Wrocław Jakub Krawczyk został w krośnie młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski. Srebro dla Bartosza Bańbora, a brąz wywalczył Oskar Paluch. Sport w Trójce wróci chwilę po godzinie 16, a przed mikrofonem zasiądzie Adam Malecki. Sponsorem audycji był Orlen. Na południu i wschodzie pojawią się burze, miejscami przelotny deszcz. 25 stopni na wybrzeżu, 31 na przeważającym obszarze kraju. Najgoręcej na Podkarpaciu, 33 stopnie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program.

16 minut po 9, a to doskonały czas, żeby w studiu powitać nasze gościnie. Profesor Elżbieta Mączyńska, honorowa prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wykładowczyni w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry. I doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowczyni na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Towarzystwa Ekonomistów Polskich. A, to też cieszę się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy temat u nas. Za kilka tygodni w Poczcie Polskiej rozpocznie się program dobrowolnych odejść. Obejmie on około 9 tysięcy osób i będzie kosztować około 600 milionów złotych, bo odchodzący pracownicy dostaną roczne odprawy. Prezes spółki Sebastian Mikosz w tym tygodniu zapowiedział też plany wykorzystania należących do poczty budynków w centrach miast. Miałyby tam działać centra kultury, mowa była także o przedszkolach. No i jak panią się podobają te zapowiedzi? Może miałyby panie inny jakiś sposób na ratowanie poczty, która, jak mówi Sebastian Mikosz, czyli prezes spółki, obecnie znajduje się, i tutaj cytat, w stanie śmierci klinicznej. Pani profesor. No jest nadzieja, że pan Sebastian Mikosz sobie z tym poradzi, bo ma ogromne doświadczenie jako menedżer w trudnym obszarze, bo w lotnictwie zarządzał... Były prezes lotu, tak? Tak, były prezes lotu, więc przy takim doświadczeniu powinien sobie z tym poradzić. Pozdrawiam pana prezesa, bo miałam okazję wielokrotnie z nim rozmawiać, dyskutować, także w panelowych dyskusjach, i ten zapał, który ma, na pewno tutaj pomoże, z tym, że tam jest wiele kontrowersji. Moim zdaniem podstawowa sprawa to jest dostosowanie się Poczty Polskiej do tego, co się dzieje w świecie, czyli do rewolucji cyfrowej, która się dokonuje, czyli do tego, co nazywamy sztuczną inteligencją, bo sama mam takie doświadczenia, że mimo, że no nie wiem, z 5 albo 10 razy podawałam na poczcie mój e-mail po to, żeby mi przesyłano awiza. Informacje. Prosiłam, tak, żeby na przykład skan zrobić i przesłać, no to podobno tajemnica poczty to zabrania, ale jeśli ja daję oświadczenie i gehenna stania w kolejkach, te krążenie tej poczty i tak dalej. W ogóle robotyzacja, roboty do naszych listów, odbieranie, wysyłanie i tak dalej. Dlaczego? No InPost działa, mamy paczki, to dlaczego ja nie mogę w jakimś tam automaciku odebrać mojego listu poleconego? Czyli przestrzeni dla wykorzystania sztucznej inteligencji jest bardzo wiele, a właściwie te próby, które dotychczas były, są podejmowane, to takie są bardzo, bardzo nieudolne, i w związku z tym mamy ten problem, ci obciążeni papierami, listonosze i tak dalej. To wszystko mogłoby być w większym stopniu zastąpione poprzez cyfrowe, rozmaite rozwiązania. I nie można się tłumaczyć tym, że prawo na to nie pozwala, bo jest tajemnica poczty. Ale jeżeli adresat się zgadza, żeby jego pocztę odkrywano, no to nie ma problemu, żeby nie powinno być problemu. Tak, ja także też tutaj mam... Pozdrowienia dla pana prezesa i życzymy dużo siły i wytrwałości. No pan prezes zapowiedział właśnie duże nakłady finansowe na sektor IT, więc mam nadzieję, że to będzie zmienione. Pani doktor, pani no tak, pomysły. To powiedziałabym, że system, na bazie którego, system informatyczny, na bazie którego poczta pracuje, jest archaiczny, tak? No, zmiany w tej przestrzeni IT są tak ogromne i tak szybkie, że no, muszę powiedzieć tylko, że trzymam kciuki, żeby akurat w tym obszarze tworzenia Centrum Usług Wspólnych IT to się udało, bo taka zapowiedź padła. Ale znaczy zmian, tą firmę trzeba, tak powiem, do podszewki rzeczywiście zmienić. Natomiast chcę powiedzieć, że troszkę, absolutnie zgadzając się z tym, co pani profesor powiedziała, to troszkę jest też wina po naszej stronie, klientów, dlatego że też powinniśmy presję wywierać. Powinniśmy godzić się na przesyłanie na przykład rachunków przez firmy energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, żeby przychodziło to wszystko. Rozumiem, że nie do wszystkich, bo jakby nie wszyscy mają, szczególnie osoby starsze. Pani profesor, moja presja nic nie dała. Naprawdę. Ale presja nie może być jedną jednoosobowa. Presja musi być zbiorowa. Ale i rozumiem, że pewne funkcje poczta musi pełnić w dalszym ciągu, donosić te listy, bo nie ma tych kompetencji cyfrowych w 100% społeczeństwa. Natomiast my powinniśmy się jak najbardziej otwierać. My się też możemy uczyć dzięki temu na to, żeby poczta do nas przychodziła właśnie drogą elektroniczną. Ale i teraz tu do tego, o czym pani profesor mówiła i przed chwilą jeszcze się do tej presji pani profesor odniosła, a mianowicie przecież administracja publiczna, jakakolwiek, czy sądy, czy cokolwiek, powinniśmy iść w stronę taką, że są adresy mailowe do nas, do obywateli i ta poczta przychodzi, ta korespondencja z oficjalnych administracyjnych jednostek publicznych przychodzi do nas mailowo. Dlaczego to ma być wysyłane pocztą, prawda? I teraz oczywiście to oznacza, że prędzej czy później poczta z tej przestrzeni przekazywania, donoszenia, przynoszenia listów będzie musiała się wycofywać, bo po prostu tego będzie coraz mniej. No ale... Zresztą regulacja unijna idzie w tą stronę, żeby właśnie wszystko trafiało do nas elektronicznie. To jest z ogromną korzyścią. Zobaczcie, mniej papieru, tak, mniej czasu poświęcane. Ogromne obniżki kosztów. Więc to by było znacznie łatwiej komunikować się z obywatelami przez urzędy. Tak, i takie wiadomości z pewnością powinny być przesyłane, tak jak panie mówią, drogą tą mailową. No ale na przykład zamawiane dobra, towary, których Polacy, no bardzo dużo, bo ten e-commerce działa, no nie, muszą być dostarczone, prawda, fizycznie. Podobno są rozmowy z Orlenem w sprawie przejęcia paczkomatów. No właśnie. Czy to byłby dobry kierunek? Nie, ale przez Pocztę to po Polską. Prostu paczkomaty dają klientowi możliwość odbioru towaru nadesłanego wtedy, kiedy mam czas. O nocy, o północy, o wczesnym świtem i tak dalej, a nie wtedy, kiedy dany urząd jest czynny. Więc no właśnie, absolutnie czyli to też kierunek dobry kierunek. Na paczkomaty jest po prostu niezbędny, tym bardziej, że my bardzo różnie pracujemy. Czasami godziny pracy urzędów pokrywają się z naszymi godzinami pracy i w związku z tym te różne przesyłki polecone to jest gehenna, to krąży, odsyłane jest, przesyłane, ponosimy tego koszty. Niektóre urzędy są zamknięte w soboty też. A niektóre koszty mogą być drastyczne, na przykład dotyczące przesyłek sądowych różnego rodzaju. Kiedy sama padłam taką ofiarą, kiedy musiałam zapłacić karę za to, że w jakimś tam terminie czegoś nie dopłaciłam, o czym nie wiedziałam, że mam dopłacić, więc absolutnie ponosimy tego koszty i istotne jest, żeby ta robotyzacja czy sztuczna inteligencja wkroczyła jak najszybciej do... Z tym, że ja muszę powiedzieć, że czasami jestem rozczarowana działaniami różnych bardzo dużych instytucji i bogatych. Na przykład niedawno korespondowałam z PZU w sprawie jakiejś tam mojej ubezpieczeniowej. Korespondowałam e-mailowo, a następnie w wyniku tej korespondencji dostałam list papierowy. No, dlaczego mieli mój adres? Po co mi ten papier? Ten listonosz nosi. Ja muszę to gdzieś odbierać. To jest i to duża instytucja. Czyli wszyscy mają coś do zrobienia, pani doktor. Może warto powiedzieć, że w skład Poczty Polskiej wchodzi także bank pocztowy. No właśnie. Ciągle czyli jeszcze usługi finansowe, jakiejś części emerytów roznoszą fizycznie pieniądze, emerytury. To jest... Po pierwsze, ogromny przepływ pieniądza tam. No też warto by było zastanowić się, bo ja jakby nie czytałam i nie słyszałam na tej konferencji, na której ten plan transformacji Poczty Polskiej był prezentowany, żeby w jakiś sposób rozwijano ten wątek związany z usługami pocztowymi. A wydaje mi się, że tu jest naprawdę ogromna przestrzeń. Oni są obecni, znaczy Poczta Polska jest obecna w najmniejszych miejscowościach, więc warto by było także zastanowić się, czy w tej przestrzeni właśnie usług finansowych, nie rozwijać tych usług w tych małych miejscowościach. No, na wsiach pewnie poczty nie ma, przynajmniej w większości wsi poczty nie ma, no ale gdzieś w pobliżu jest, więc można było naprawdę fantastycznie to zagospodarować i rozwinąć absolutnie usługi finansowe. Czyli mam nadzieję, że prezes tutaj słucha tych podpowiedzi, a jeśli nie, to jakoś mu tam przekażemy. Ale jeszcze o jeden wątek chciałam panie podpytać, bo dziś jak się wchodzi na pocztę, to jest mnóstwo towarów do kupienia, sklepiki. To już nawet memy, prawda, powstawały w wyniku tego. Ale co ciekawe, dzisiaj rano w Polskiej Agencji Prasowej ukazał się wywiad z Sebastianem Mikoszem i on mówi, że sklepiki były i będą, ponieważ o ile w Warszawie one nie pełnią takiej ważnej roli, to właśnie w mniejszych miejscowościach no jest potrzeba, żeby kupić kartę SIM, książkę, baterie, no takie podstawowe rzeczy. Ja muszę powiedzieć, że z tym się absolutnie zgadzam. Ja mam sklep, pocztę w bloku, w którym mieszkam. Już parę razy ratowałam się w sytuacji koniecznej różnymi drobnymi zakupami, właśnie typu bateria czy i tak dalej. Nie musiałam daleko chodzić czy jeździć, więc komu to przeszkadza, jeżeli są takie rzeczy do nabycia? Niech będą. Pani doktor ma inne zdanie. Absolutnie pełna zgoda. Ja bardzo rzadko, no ale czasami muszę się udać, ja pod Warszawą, muszę udać się na pocztę. Po pierwsze ma ograniczony czas, ale to, co jest oferowane, czy trzeba się zastanowić, jaka powinna być oferta tego, co się sprzedaje, dlatego, że no, przez ostatni okres no, wielu lat, tak, tych 8, no, tam nie było nic do kupienia, a przestrzeń była zagracona różnego rodzaju towarami, więc jeśli Poczta Polska ma na tym zarabiać, to naprawdę uważam, że świetny pomysł utrzymać to, tylko, ale zobaczcie państwo, tak, pomyślałam sobie, jak panie zaczęłyście o tym rozmawiać, pomyślałam sobie o stacjach benzynowych, tak, teoretycznie stacje benzynowe, no, to benzyny. Są usługi, które, z których korzystamy, kupując paliwo. Natomiast okazuje się, że ogromna część dochodów stacji benzynowych jest ze sprzedaży różnych rzeczy, poczynając od prasy, hot dogów, jedzenie, tak. Z tą prasą to jest różnie, bo nie wszystkie mają, a powinny wedle mnie mieć. No oczywiście jest niestety alkohol, aczkolwiek no, być wiemy, może się co to zmieni. Sygnał mówiący tak. O tym, że tu nastąpi zmiana. Ale dlaczego na przykład właśnie w tych punktach pocztowych nie rozwinąć, przepytać społeczność, co by było interesujące, jeśli chodzi o zakupy i dostosować. To nie musi być copy-paste, tak? Znaczy dokładnie to samo w każdym punkcie pocztowym, tylko niech to będzie dostosowane do potrzeb ludzi, którzy tam żyją i mogą z tego korzystać. Dlaczego nie ma być hot dogów też, prawda? Muszę powiedzieć, że w moim tym pocztowym sklepiku nawet mi się zdarzało spotkać bardzo ciekawe książki i kupowałam książki właśnie. Sporo książek jest wystawianych i widziałam, że ludzie też kupują. Więc oczywiście, że można przez internet zamówić, oczywiście można iść do księgarni, ale jak już jestem i widzę i ta książka wpada mi niemal w rękę, to jest dobry taki impuls do ewentualnego kupienia. Zobaczcie panie, dawno, dawno temu w kioskach, wieki temu, w kioskach była taka usługa, że miał się swoją teczkę i odkładał kioskarz dla nas tą prasę, tą prenumeratę. I przychodziło się albo codziennie, albo jeśli to były tygodniowe prenumeraty, to raz na tydzień odbierało się, płaciło. Dlaczego na przykład nie wrócić do tego pomysłu, jeśli jest potrzeba oczywiście? Możliwości jest wiele, tak jak tutaj sobie właśnie o tym rozmawiamy. Mnie się też osobiście podoba pomysł, żeby takie centra kulturalne powstawały w tych historycznych budynkach poczty, a wiemy, że takie piękne budynki w wielu miastach są. No nic, trzymamy kciuki za prezesa, tak jak pani profesor. Pozdrawiamy pana prezesa. Na początku powiedziała. A teraz do Włocławka się przenosimy, bo tam 35-godzinny tydzień pracy dla urzędników magistratu wprowadza prezydent tego miasta. Przepisy mają wejść już 1 września, także za chwilę. Mają dotyczyć około 400 osób i są wynikiem szeregu konsultacji pomiędzy właśnie włodarzem a pracownikami urzędu. Prezydent miasta zapowiada, że zmiany nie wpłyną ani na wysokość pensji urzędników, ani na długość ich urlopu. No ja mam nadzieję, że też nie wpłyną na poziom obsługi mieszkańców, bo to by było najgorsze. Już dzisiaj wiemy, że w wielu miejscach narzekają po prostu mieszkańcy, że albo stoją w długich kolejkach, albo w ogóle godziny urzędu są trudne, żeby te wszystkie sprawy pozałatwiać. Czy tutaj dobry kierunek? Tym razem pani doktor pierwsza, proszę. Mówimy o tym konkretnym przypadku, rozumiem, a nie o w ogóle zasadzie przechodzenia. No na razie tym konkretnym, a później szerzej. Dobrze. No ja myślę, że kluczowe jest to, o czym pani redaktor przed chwilą powiedziała, to znaczy w jaki sposób wpłynie to na jakość obsługi, bo jeżeli organizacja pracy spowoduje, że przy 35-godzinnym tygodniu pracy będziemy mieć zapełniony dzień, czyli startujemy o 8, ale kończymy o 7 albo o 8 wieczorem tak, żeby ci, którzy potrzebują skorzystać z usług urzędu, mieli taką szansę, bo pracują, więc tylko po południu. Mnie to nie przeszkadza. Bardzo proszę, rozumiem, że też wynagrodzenie nie, bo tutaj nie ma tej informacji, że wynagrodzenie pozostaje na tym samym poziomie. Tak, wynagrodzenie poziomie. Pozostaje. Ale tu tak. Wracamy tak naprawdę do naszego pierwszego tematu, też do tego, aby jak najwięcej, jak najczęściej i w jak największej ilości przypadków komunikować się z obywatelami właśnie drogą elektroniczną. No jeśli to wszystko, bo tu mamy za mało informacji, jeśli rzeczywiście ten system został informatyczny, został rozbudowany. Ma się kontakt mailowy do lokalnej społeczności, z którą trzeba się komunikować, żeby dostarczać jej informacje, co się dzieje. No to myślę, że bardzo proszę. Pani profesor? To nie jest nowa sprawa. Kilka lat temu, jeszcze przed pandemią, w Göteborgu wprowadzono taką zasadę, że nastąpiło przejście na 4-dniowy tydzień pracy. I równocześnie, to nie znaczy, że piątki były urzędy zamknięte, tylko tak została zorganizowana praca, żeby ludzie mieli dostęp do tych usług publicznych przez cały dzień w gruncie rzeczy. Czyli tu jest moim zdaniem podstawową kwestią właśnie elastyczny system pracy, tak żeby korzystający z tych usług, na ogół to są przecież ludzie też pracujący, nie musieli się zwalniać z pracy, żeby coś załatwić. Ja niedawno byłam w Międzyzdrojach i przyglądałam się między innymi tablicom różnych urzędów publicznych. I to, co mnie zaskoczyło, to dokładne pokrywanie się pracy urzędów z pracą, którą my wykonujemy na co dzień. I to jest, tak jak pani redaktor mówiła, to jest problem. Wyzwanie, tak. Czyli moim zdaniem kierunek na skracanie czasu pracy jest absolutnie słuszny. Przecież to technologie umożliwiają nam skracanie czasu pracy. Historia to potwierdza. Wystarczy przypomnieć, że w XVIII wieku było 70-90 godzin pracy tygodniowo, a teraz mamy 40, przeważnie standard, więc kierunek jest absolutnie słuszny i on zostanie wymuszony przez nowe technologie, tylko istotne jest, żeby skracanie czasu nie pokrywało się z zasadą, że zmniejszanie dostępności ludzi do trudności w dostępie do usług publicznych. I teraz jeszcze jedno, w tym Göteborgu co się stało? Okazało się, że pod wpływem tego przejścia na 4-dniowy tydzień pracy zwiększył się ruch w księgarniach, w kawiarniach, w centrach rozrywki. Ludzie zaczęli więcej wydawać. Gospodarka lepiej funkcjonowała, firmy zaczęły lepiej zarabiać. Jednym słowem, wszystkim to wyszło na zdrowie. Win-win, nie mówiąc już o kontaktach rodzinnych i relacjach rodzinnych. To ja myślę, że to jest też fajna rzecz dla państwa, dla dziennikarzy. No bo jeśli mamy taki przypadek, taki case, to może warto, żeby dziennikarze, powiedzmy za pół roku, pojechali i przepytali lokalną społeczność, tak. Jak to funkcjonuje. Przepytali pracowników też, jak im się to sprawdza, ale głównie chodzi o to, czy obywatele, lokalni obywatele dostają usługi w niepogorszonej, a dobrze by było, przy okazji jednak polepszonej jakości. Więc liczę na to, że jak się spotkamy za pół roku, to pani redaktor... Tak, obiecuję, że tak, że to sprawdzimy. A teraz jeszcze tylko na koniec tego wątku chciałam zapytać, czy w takim razie jesteśmy właśnie gotowi też na szersze stosowanie tego rozwiązania, bo już widziałam po tej zapowiedzi we Włocławku, jak były rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz, a zaapelował do przedsiębiorców, idźcie też taką właśnie drogą. No tu muszę powiedzieć, że ja bym zostawiła to absolutnie przedsiębiorcom. Oczywiście pan były rzecznik może apelować, natomiast przedsiębiorcy muszą sami zdecydować, czy jakby jest szansa na to, żeby tą drogą pójść, bo to także dla przedsiębiorców, szczególnie tych mniejszych, oznacza konieczność dodatkowych inwestycji w cyfryzację, oznacza podnoszenie kompetencji swoich pracowników. Proszę zobaczyć, mamy bardzo niskie bezrobocie w tej chwili, tak? Nie ma przestrzeni, tak? Znaczy, okej, ograniczę liczbę godzin pracy pracowników do 305. I teraz pytanie, czy to oznacza, że ja muszę zatrudnić dodatkowych pracowników, żeby pokryli mi ten ubytek godzin pracy, czy też jestem w stanie przeorganizować działanie firmy? Proszę pamiętać, że firmy to nie jest zamknięty świat. Ta firma, która by się na to zdecydowała, współpracuje z mnóstwem innych firm, kooperuje, ma partnerów biznesowych. To musi być ze sobą powiązane, to muszą być efekty synergii, więc to nie jest takie proste. Tak, ja się zgadzam, że to muszą być decyzje przedsiębiorstw, przynajmniej na początku. Bardzo mnie niepokoi taki pęd na jakąś tam ustawowe określenie, że ma być czterodniowy tydzień pracy i tak dalej. To muszą rozstrzygnąć przedsiębiorcy. Zresztą historia to potwierdza, że no nawet w czasach słusznie minionych, kiedy za czasów Gierka wprowadzono skrócony czas pracy, czyli tak zwane wolne soboty, to się odbywało ewolucyjnie, czyli najpierw jedna wolna sobota, potem druga i właściwie doszło do pełnego wdrożenia wolnych sobót dopiero w 89 roku wraz z transformacją. Więc i tutaj takie nagłe i niepoprzedzone należytymi analizami wprowadzenie rozstrzygnięć ustawowych może być dla gospodarki szkodliwe. Ale niewątpliwie trend na skracanie czasu pracy jest absolutnie nieunikniony. On jest dyktowany przez przełom technologiczny i także zmiany w naszym życiu. Ale jeszcze raz podkreślam, że jeżeli skracanie czasu pracy oznaczałoby, że na przykład w piątek wszystkie urzędy są pozamykane, bo czterodniowy tydzień to pracy nastąpił, to my tego nie... Mało tego, przy tym skracaniu trzeba właśnie zastanowić się, o czym mówi pani profesor, że żeby właśnie uelastycznić ten dostęp do usług publicznych, czyli żebym mogła o 19 nawet przyjść i załatwić pewną sprawę, a niekoniecznie o 9, kiedy muszę iść do pracy. Na pewno sprawdzimy, jak te systemy będą we Włocławku wspomnianym działać. You can't save me. When she was 17, she married a preacher man, and she settled down in a little part of town, followed him all around. When are you gonna be a Joe? Just like Utah and Dan. God bless his soul. Of doves, I'm waiting for the angels spreading my wings so I can fly. Let me fly. I'm the king. A teraz u nas ważne pytanie, czy obowiązki domowe mają płeć? Latem częściej bierzemy udział w spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi, ale przy pięknej pogodzie łatwo zapomnieć, ile pracy kosztuje przygotowanie takich spotkań, a w szczególności dotyczy to, jak się okazuje, kobiet, bo one odpowiadają za większość obowiązków organizacyjnych. Z raportu grupy INKO wynika, że w 7 na 10 domach wyłącznie panie dbają o posiłki, a w 6 na 10 samodzielnie planują całe letnie spotkania z przyjaciółmi i rodziną. Czy są jednak zajęcia domowe, które solidarnie angażują obie strony i jakie to ma przełożenie ekonomiczne? To sprawdziła Monika Suszek. Domowe obowiązki to wciąż praca większości kobiet. I choć trend powoli się zmienia, z badań wynika, że to głównie panie zajmują się pracą w domu, mówi Agnieszka Augustyniak z grupy INKO. W większości polskich domów za przygotowanie spotkań z rodziną i przyjaciółmi odpowiadają kobiety. Wiek, płeć czy też miejsce zamieszkania respondentów nie wpływają znacząco na podział związanych z tym obowiązków. Planowanie spotkania i przygotowanie przestrzeni w około 60% przypadków jest na głowach kobiet. Zakupy przed imprezą w 4 z 10 gospodarstw robią kobiety. Mężczyźni biegają po sklepach tylko w około 16% przypadków. Problemem jest postawa kobiet. Psycholog Maria Rotkiel. My jesteśmy tak wielozadaniowe, my lubimy mieć takie poczucie, że wszystko zrobiłyśmy same, najlepiej. Czasami nawet troszeczkę tak masochistycznie pielęgnujemy w sobie takie poczucie, że wszystko na mojej głowie, ale ja robię najlepiej. Beze mnie ten dom by nie działał, beze mnie to wszystko by się zawaliło, natomiast płacimy za to bardzo wysoką cenę. To jest nasze zmęczenie, to jest nasza frustracja, to jest też pretensja do naszych partnerów w momencie, kiedy czujemy to przemęczenie. Każdą pracę, również tę domową, możemy wycenić. Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat bada, ile czasu poświęcamy na wykonywanie domowych obowiązków, jak sprzątanie, gotowanie czy opieka. A naukowcy podliczają, ile to może być warte, mówi dr Marta Marszałek z Instytutu Statystyki i Demografii ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2004 roku ta wartość całkowitej pracy domowej była szacowana na poziomie 1000 zł, tygodniowa wartość. W 2013 roku mówimy już o wzroście o prawie ponad 700 zł. To są wartości uzależnione zarówno od stawek rynkowych, ale także od tego, ile czasu my przeznaczamy na te prace domowe. Aktualnie w tym roku trwa kolejne badanie czasu, czyli raz na 10 lat jest prowadzone. No i my w przyszłym roku będziemy wykonywać analizy, które pozwolą nam zaobserwować i sprawdzić, jak bardzo ta wartość się zmieniła, uwzględniając oczywiście wskaźnik inflacji, ale także zmiany wzorców kulturowych. Coraz więcej mężczyzn angażuje się w domowe obowiązki, jest to jednak wciąż mniejszość, a pracy jest dużo, mówi mama czterolatka, pani Anna. Na pewno rodzice, tatusiowie coraz częściej się angażują w życie swoich dzieci i w wychowanie, ale w dalszym stopniu są to głównie kobiety. Na dodatek ta praca jest bardzo wymagająca. Jakbym miała sama ocenić swoje życie, to bym powiedziała, że to jest takie 3/4 etatu dodatkowego. Więc to kobiety mają takie zadanie przed sobą, żeby odnaleźć przyjemność w cedowaniu tych obowiązków na swoich partnerów i w takim wspólnym zajmowaniu się domem, że wspólnie to znaczy lepiej, efektywniej, przyjemniej, rodzinniej i z tego wynika bardzo wiele korzyści, a finalnie na koniec dnia jesteśmy mniej zmęczone i mamy lepszy humor. No mnie w tym krótkim reportażu bardzo uderzyła ta wypowiedź, że to kobiety są same sobie trochę winne, jeśli chodzi o ten podział obowiązków. To jestem ciekawa, jakie panie mają doświadczenia, pani profesor. To jest temat stary jak świat. Ja chciałam temat rzeka. Tutaj, to temat, który zawsze zastanawiało, historycznie rzecz biorąc, to widać i w literaturze, i w wielu badaniach naukowych. W ubiegłym roku noblistką została pani profesor Klaudia Goldin, która zrobiła gigantyczną pracę badań historycznych na temat tego, jak kobiety znajdują się na rynku pracy i czy i w jakim stopniu ten podział obowiązków i tradycja rzutuje na ich możliwości rozwojowe. Te wyniki są z jednej strony smutne, ale z drugiej strony pokazany jest tam postęp i zmiana, która się dokonuje. Niewątpliwie ona się dokonuje, bo jak czytamy na przykład chyba jedną z najgłośniejszych książek, sama ją przeczytałam, chociaż gruba bardzo, pod tytułem Chłopki, to widzimy, jak jeszcze przed II wojną światową, jak bardzo kobiety były wykorzystywane, właściwie traktowane przedmiotowo w wielu rodzinach, właściwie na wsi to w większości rodzin. Więc tutaj ta wielozadaniowość była podkreślana w tym. Bardzo byłam pod wrażeniem takiej rozmowy z jedną ze znanych pisarek i panią redaktor, nie wiem, nie ustalałam, więc nie będę wymieniała nazwiska, ale ona, zapytano ją, jakie widzi różnice między obciążeniami mężczyzn i kobiet, to ona właśnie podkreślała tę wielozadaniowość kobiet i mówiła tak: mój mąż, naukowiec, profesor, nawet jak nalewa z czajniczka herbatę do mojej filiżanki, to przestaje mówić, a ja idę do kuchni, trzymam dziecko na ręku, odbieram telefon, mieszam zupę, jednocześnie wykonuję kilka prac i jakoś mi się to udaje. Więc jest coś takiego, do czego albo przywykliśmy, albo historycznie, albo też może mamy pewne cechy, na pewno mamy cechy, które nas różnicują i trzeba to też brać pod uwagę, ale na szczęście jest postęp. Ale żeby ten postęp był szybszy, to musimy zadbać od kolebki o to. Czyli to my mamy nawet w wychowaniu od początku, od dziecka mówimy, że to robią chłopcy, a to robią dziewczynki. Ja sama z mojego rodzinnego doświadczenia wiem, jak bardzo dzieci się garną, chłopcy, do udziału w pracach domowych, smażeniu jajecznicy i tak dalej, pomocy. I dzieciom to sprawia radość, ale jeżeli wystarczy tylko dobrze je do tego zachęcić, prawda? Ale one same chcą, a jeżeli te dzieci będą nadobsłużone i nie będziemy zwracać uwagi na takie właśnie możliwości tych dzieci, no to potem wyrasta dorosły człowiek, który nie umie usmażyć jajecznicy i musi to robić żona. Pani doktor. Nie, nie musi. Mąż czy partner może absolutnie spróbować i może się okazać, że robi to lepiej i lepszą jajecznicę. Pozdrawiam mojego męża, który właśnie miał sobie robić jajecznicę. Przepraszam. Ja muszę powiedzieć, że słuchając tego reportażu też zaczęłam się zastanawiać, jak to jest w tej przestrzeni, no, którą też obserwuję i własnej, i wśród przyjaciół i znajomych. I rzeczywiście zgadzam się z wątkiem, który tutaj był bardzo wyraźnie w reportażu wskazany, że to troszkę same jesteśmy sobie winne, tak? Bo przez praktykę, tak? Robimy coś szybciej, sprawniej, lepiej, więc machamy ręką, bo partnerowi, mężowi trzeba wytłumaczyć, jak coś robi, jeśli, jak coś trzeba zrobić, jeśli tego nie robił lub robi to rzadko i nie pamięta. Więc mówimy, a zanim ja mu wytłumaczę, to już sama to zrobię. Nie róbmy tego, tak? Bądźmy szanujmy same siebie i okej, zróbmy w taki sposób, że poprośmy, jeśli to w takim podziale jakimś obowiązków, który jest w związku, tego nie ma, poprośmy, żeby partner zrobił coś, ale nie denerwujmy się, że jest to zrobione, długo robione, nie tak zrobione, jak my byśmy pięknie zrobiły. Tak, dajmy sobie szansę i dajmy szansę naszym partnerom. Tak, nie bądźmy. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze, jeśli mogę, o jednej rzeczy takiej bardziej makro. Proszę zobaczyć, od razu sobie pomyślałam też, słuchając tego reportażu i tego, o czym pani profesor mówiła, że kraje słabiej rozwinięte, kobiety pracują w mniejszym zakresie, mają więcej obowiązków domowych, PKB, produkt krajowy brutto, jest mniejszy, dlatego że się nie liczy tego, co jest pracą domową, do produktu krajowego brutto. Czyli przez to zapóźnienie, przez to, że kobiety są w mniejszym stopniu uczestniczkami rynku pracy, i to powoduje, że PKB jest mniejsze, mimo że one wytwarzają wartość, i to ogromną, znacznie większą niż w krajach rozwiniętych, właśnie w domu. Ale więc traci się potencjał i talenty. Tak, ale też może warto wrócić do dyskusji, ona co jakiś czas się odbywa, że powinniśmy jednak zmienić system liczenia produktu krajowego brutto i uwzględniać tą pracę, która jest rzeczywiście pracą, jest wartością dodaną, bo może wtedy by się okazało, że te kraje, które są zdecydowanie słabiej rozwinięte, wcale nie są tak słabo rozwinięte. Mają to PKB, produkt krajowy brutto, wyższy niż ten, który jest liczony według tej metodologii, którą do tej pory stosujemy. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo wielokrotnie na świecie podchodziliśmy do tematu, na świecie, nie tylko w Polsce przecież. I jak słuchałam tutaj o tych wyliczeniach wyceny pracy domowej 1000 zł w 2004, czyli 20 lat temu tygodniowo, nie wiem jaką metodą, to oczywiście zupełnie inne ceny są teraz, także z ciekawością będę czekać na wyniki tych badań, które są realizowane, jak było w informacji. Jak to wygląda. Ale też już kończę, naprawdę. Ale zobaczcie Państwo, tak, w krajach wyżej rozwiniętych. Proszę zobaczyć, częściej chodzimy do restauracji, mniej. Jednak w stosunku do tego, co na przykład 20 lat temu się działo, organizujemy spotkania w domu, spotykamy się z przyjaciółmi właśnie poza domem, więc to też od tego stopnia rozwoju gospodarczego zależy, jak wyglądają obowiązki domowe, prawda? Też te, które, no sprzątanie to sprzątanie. Dokładnie, tak. Ale zgadzamy się z tym, że przestańmy być tymi Zosiami, Samosiami, też partnerów włączajmy w obowiązki domowe, bo to wychodzi na dobre obu stronom. Profesor Elżbieta Mączyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, SGH. Dziękuję. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich i Uniwersytet Warszawski. Bardzo panią dziękuję. Dziękujemy bardzo. Monika Suszek, Krzysztof Sagan, Sylwia Zadrożna. Dziękujemy. Życzymy dobrego weekendu. Dziś biorę wolne, dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Leża świeży powiew naturalnie. Chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz.